elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Alarmy bombowe nie zakłóciły znacząco egzaminów maturalnych, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sąd Najwyższy zdecydował, że skazany za podwójne zabójstwo Arkadiusz Kraska może wyjść z więzienia. Mężczyzna siedział 19 lat. Poseł PiS Jan Mosiński składa do prokuratury doniesienie w sprawie wypowiedzi Leszka Jarczewskiego. W części szkół egzamin maturalny rozpoczął się z opóźnieniem. Nie ma informacji, żeby w jakiejś szkole egzamin się nie odbywał, tak informuje szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wcześniej do komisji wpłynęło pismo od Centralnego Biura Śledczego Policji informujące o działaniach podejmowanych przez osobę lub osoby, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego, tak poinformowała dyrektorów szkół CKE. W piśmie wskazano, że działania mają polegać na przesłaniu pocztą elektroniczną do szkół wiadomości informującej o podłożeniu na terenie tych placówek ładunku wybuchowych. Wiersz Anny Świerczyńskiej, Samotność lub fragment Dziadów, części trzeciej, a do niego temat, czym dla człowieka może być wolność. Tuż przed godziną 12 maturzyści zakończyli pisać egzamin z języka polskiego, bo dziś dzień pierwszy matur. Przed 9 liceum ogólnokształcącym w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Witaj. Dzień dobry. Co mówią maturzyści o egzaminie? Maturzyści mówią, że raczej spodziewali się takiego tematu. Chodzi głównie o temat dziadów, bo dziady były drugą lekturą i drugim tematem, z jakim mogli zmierzyć się maturzyści. No i jak mówili zdający, ten temat pojawiał się już wcześniej na giełdzie tematów maturalnych. Pierwszy temat to był, czym dla człowieka jest wolność. Dla mnie wręcz idealny, W zeszłym roku było o tęsknocie, to teraz dla odmiany o wolności. Taki bardzo ogólnikowy, niby łatwe, ale tu się pojawia za dużo pomysłów, do których można się odnieść. O wolności i miałem idealnie ten sam temat na próbnej maturze ustnej z polskiego. W szkole, przed którą stoję, egzamin pisało prawie 250 uczniów. Teraz część z nich o godzinie 14 wróci na salę. Wtedy to zacznie się poziom rozszerzony. O maturach mówiła Katarzyna Ingram. Sąd Najwyższy zdecydował, że mimo wyroku dożywocia za podwójne zabójstwo Arkadiusz Kraska może wyjść z więzienia. Prokuratura uważa, że mężczyzna został niesłusznie skazany, jest niewinny. Śledczy zgromadzili dowody, które świadczą o tym, że gangsterzy we współpracy z policją wrobili Kraskę w zbrodnię sprzed lat. O dzisiejszej decyzji mówi Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego Sądu Najwyższego. Przy rozpoznawaniu tego typu wniosków sąd przede wszystkim ocenia prawdopodobieństwo tego, jak zostanie właściwie rozpoznany merytorycznie środek wniesiony, w tym wypadku wniosek o wznowienie postępowania. Sąd w dniu dzisiejszym uznał, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo uwzględnienia tego wniosku, czyli że rozpozna ten wniosek pozytywnie, uchyli zaskarżone wyroki. Co do tego, czy nastąpi uniewinnienie, to też jeszcze nie wiemy. Nie można oczywiście po dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego przesądzać, jaka będzie ostateczna decyzja. W 1999 roku w Szczecinie zostało zastrzelonych dwóch mężczyzn powiązanych ze światem przestępczym. Gangsterzy wraz z policją, zdaniem prokuratury, żeby ukryć prawdziwych sprawców zabójstwo, wrobili Arkadiusza Kraskę. Mężczyzna siedział 19 lat. Poseł PiS Jan Mosiński składa do prokuratury doniesienie w sprawie wypowiedzi Leszka Jarzdzewskiego. Pismo w tej sprawie wysłał dziś do prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ. Nie będę przytaczał wypowiedzi pana Leszka Jarzewskiego, ona jest ogólnie znana i dostępna. Porównanie Kościoła katolickiego do świń tarzających się w błocie jest bez wątpienia mową nienawiści, wypowiedziami, które są nacechowane w sposób świadomy znieważaniem nas, ale też okazywaniem pogardy dla wierzących Kościoła rzymskokatolickiego. 3 maja Leszek Jarzdzewski, redaktor naczelny kwartalnika Liberté, występując na Uniwersytecie Warszawskim przed wykładem Donalda Tuska, ostro skrytykował Kościół katolicki. Drugiego dnia pielgrzymki do Bułgarii papież złożył półgodzinną prywatną wizytę w obozie dla uchodźców na przedmieściach Sofii. Potem poleciał do miejscowości Rakowski, gdzie udzielił pierwszej komunii 245 dzieciom. Rakowski to stolica bułgarskiego katolicyzmu. Mieszka tam 1/3 bułgarskich katolików, którzy stanowią ogromną większość 30-tysięcznej populacji. Franciszek w kościele Najświętszego Serca Jezusowego wygłosił homilię do dzieci przyjmujących pierwszą komunię. Są cuda, które mogą zdarzyć się tylko wtedy, gdy mamy serca takie jak wasze, zdolne do dzielenia się, marzenia, ufności i szanowania innych. Życzył dzieciom, by przyjęta dziś komunia święta była początkiem wielu komunii, a ich serca były zawsze pełne radości i wdzięczności. Potem papież wdał się w zaimprowizowany dialog z dziećmi. Prostymi słowami tłumaczył, co to znaczy być chrześcijaninem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami deszcza w górach i na Pogórzu deszcz ze śniegiem i śnieg. W Zakopanem 5 stopni, w Chełmie 9, w Łomży i Szczecinie 11, w Gdyni i Krakowie 12, a w Warszawie 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sveti Dujam, patron Splitu. Dzień świętego Dujama to wielkie święto w mieście. Parady, jarmarki, festyny. I w tym dniu będziemy właśnie w Splicie. Ale nie tylko świętymi człowiek żyje, bo wiele nieświętych jest przecież atrakcji w mieście cesarza Dioklecjana. Trójka. Jesteśmy połączeni. Słyszymy się jutro w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w audycji do południa. Zapraszam, Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu tej wiosny, jak widzimy, pogoda oszalała. Od dłuższego czasu obserwujemy wyjątkową suszę, a na dziś Instytut Meteorologii zapowiada gwałtowne zjawiska pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed ulewami w województwie lubelskim, w powiatach biłgorajskim, zamojskim, tomaszowskim. Przygruntowe przymrozki mogą pojawić się w województwie mazowieckim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, także podlaskim. W województwie podkarpackim, małopolskim eksperci ostrzegają przed opadami śniegu. Rozpoczęliśmy od pogody na dziś nieprzypadkowo. W wielu regionach Polski rolnicy już liczą straty, czekają na deszcz. Nie ma wątpliwości, że susza wpłynie na zbiory, co naturalne, później na ceny warzyw, owoców. W województwie mazowieckim problemem jest uprawa papryki i innych warzyw w gruncie, który przypomina popiół. Mogą nie przetrwać zboża o zimę, może nie przetrwać owies, a to oznacza, że może zabraknąć paszy dla krów. Hodowcy liczą się z koniecznością zmniejszenia produkcji. Martwią się producenci truskawek. Ubiegłoroczny kwiecień należał do rekordowo suchych miesięcy. Tegoroczny wypadł jeszcze gorzej. Możliwe, że truskawki będą bardzo drogie i nie będzie ich dużo. Są regiony w Polsce, gdzie deszczu nie było od ponad 40 dni. Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej Solidarni zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Na razie takiego stanu nie ogłoszono. Dziś pytanie, czy mam powody, by obawiać się suszy? Już teraz czekamy na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Czekamy również na komentarze w listach. A moim gościem jest pan profesor Krzysztof Błażejczyk, klimatolog, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jeśli są regiony w Polsce, gdzie zwykle w jednym miesiącu, na przykład w kwietniu, spada na metr kwadratowy do 42 litrów wody, a w tym roku spadło zaledwie pół litra, to dla upraw to jest po prostu klęska, prawda? To jest w ogóle... No to dobre słowo, klęska. To jest najlepsze chyba słowo, które do tego pasuje, do tej sytuacji. Klimatolodzy wskazują uwagę na zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, czyli tak, silniejsze, porywiste wiatry. To, co obserwujemy nad Polską, tak. Które częściej pojawiają się nie tylko nad Polską, ale także nad Europą, to między innymi efekt ocieplenia klimatu? Znaczy jest to jeden z efektów, bo za samym wzrostem temperatury, o który jakby jest od dawna, o którym od dawna się mówi, to co obserwujemy obecnie, czyli to co pan wspomniał, te wzrastająca częstość tych bardzo silnych wiatrów, a także coraz częściej pojawiające się trąby powietrzne oraz to co obserwujemy, no od jakiegoś czasu w Polsce to akurat ta wiosna jest no, szczególnie sucha, ale to też nie jest pierwsza wiosna, która nie dostarcza nam dostatecznej ilości wody, no to jest też jeden z tych rozkwianie, tak my to mówimy, reżimu opadowego, czyli tej rozkładu opadów w ciągu roku, który był kiedyś bardziej równomierny, no w tej chwili rzeczywiście jest to jeden z tych przejawów zmian klimatu. Nawet ludzie nie badający problemów zjawisk klimatycznych, ale po prostu obserwujący, żyjący w Polsce, widzą na przykład zmiany w procesach hydrologicznych. Zmienia się częstotliwość opadów, o czym pan wspomniał, a to wpływa, co nie jest tajemnicą, na wegetację roślin, warzyw, owoców. Może stać się tak, że strukturę całą upraw w Polsce trzeba będzie stopniowo zmieniać, dostosowywać uprawy do warunków atmosferycznych? No, takie prognozy kolegów, którzy zajmują się agroklimatologią czy agrotechniką, no od jakiegoś czasu w ogóle funkcjonują, od powiedzmy kilkunastu lat i tak powiem, takie prognozy czy właśnie scenariusze przechodzenia na mniej wymagające wody uprawy pojawiają się w naukach rolniczych od pewnego czasu, od kilkunastu lat, więc jak widać, no słusznie, że myśleli o tym trochę wcześniej, bo to jednak wymaga przestawienia i mentalności samych rolników, no i naszych jakby gustów żywieniowych. To prawda, że ja czytałem takie prognozy dotyczące sytuacji na przykład za kilkadziesiąt lat. Niewykluczone, że w przyszłości Polska może stać się na przykład idealnym miejscem do uprawy cytrusów, ponieważ południe Europy będzie zdecydowanie za suche. No za suche i za gorące to jedna rzecz i to za gorące to druga rzecz i rzeczywiście no pewna, czy może o cytrusach to powiem szczerze nie słyszałem, natomiast o coraz powszechniej wchodzących w tych uprawach ciepłolubnych jak winorośla, soja czy pewne odmiany kukurydzy, które są ciepłolubne, no one się w Polsce już na południu Polski pojawiają od pewnego czasu, a prawdopodobnie będą musiały być powszechniej używane czy uprawiane niż to jest obecnie. Panie profesorze, co możemy zrobić oprócz modłów o deszcz? Czy można tak prowadzić gospodarkę wodną, aby nie mieć problemu z suszą co roku? To znaczy, no pewnym rozwiązaniem jest gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych, czyli one najczęściej są w górach, ale nie tylko. No, nie rozwiązuje to problemu w całości, ponieważ no, one są raczej te zbiorniki przeznaczone na przetrzymywanie zbyt intensywnych opadów, natomiast u nas nie ma jeszcze systemu nawadniania, korzystania wody, wykorzystywania wody z tych właśnie zbiorników do nawadniania suchych terenów. Raczej one odbierają, a nie przesyłają tej wody w drugą stronę. Być może trzeba będzie, tak jak to jest, no nie wiem, w Egipcie, na Bliskim Wschodzie, stworzyć jakieś systemy przepompowywania wody ze zbiorników, tworzyć jakieś kanały, systemy melioracyjne czy irygacyjne, czyli te, które nawadniają suche tereny pozbawione wody. To jest chyba, tak powiem, jedno z technicznych rozwiązań, o którym musimy chyba zacząć myśleć. Stanie się to koniecznością. W ubiegłym roku w wyniku suszy ogromne straty poniosło ponad 90 tysięcy gospodarstw. Straty dotknęły ponad 1,5 miliona hektarów upraw. Takie gwałtowne zjawiska pogodowe, te fale upałów, czy też susze, ale też burze, nawałnice gwałtowne mają ogromne, jak wiemy, znaczenie dla rolnictwa. Wywołują zresztą straty w całej Europie. Czy należy się liczyć z tym, że takie nagłe, zaskakujące różne zjawiska wejdą na stałe do repertuaru pogody? Niestety tak. Niestety tak to na razie wygląda i tak powiem, i doświadczenie i obserwacje z minionych lat i pewne modele klimatyczne, które są tworzone na najbliższe, no powiedzmy 20-30 lat, zakładają wzrost tego typu, częstości tego typu zjawisk i co jeszcze też ważne, ich intensywności. Należy zatem jednocześnie liczyć się z takimi zjawiskami dosyć nieznanymi w Polsce. Pan w jednym z wywiadów wspominał na przykład o nalotach szarańczy. No, tak, kiedyś coś takiego powiedziałem, natomiast no, jest to, tak powiem, zjawisko typowe dla obszarów takich właśnie przesuszających się i no, jeszcze u nas na szczęście to zjawisko nie występuje, natomiast no, taka groźba realnie istnieje, tak. Będzie pewnie więcej pożarów, o tym nie wspominaliśmy. W tej chwili w wielu regionach, w lasach ta wilgotność spadła poniżej 10%. No, to można porównać do suchej gazety, także o wywołanie pożaru bardzo nietrudno. Tak, pan, ja wczoraj byłem na spacerze nad jeziorkiem Czerniakowskim, tam są suche też takie przesuszone trawy, mimo że woda jest niedaleko, ale ta troszkę wyżej położony teren jest zupełnie suchy i też ogromne ślady wypalenia tej właśnie jakiejś takiej, tych takich zarośli i takich roślin, które tam rosną w tej strefie już takiej okołobrzegowej. No nawet to nie wymaga, nie trzeba jeździć do lasu w Warszawie, też takie z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Profesor Krzysztof Błażejczyk, klimatolog z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, jest państwa gościem. 16 minut już po południu. Dziś pytanie, czy mamy powody, by obawiać się suszy? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski z Gdyni. Witam pana. A z różnych przyczyn mamy do czynienia ze zmianami klimatu w skali świata. Zmiany te od szeregu lat zmieniają się cyklicznie, ale zawsze występują ponownie z jeszcze większą skalą. Niestety, ten stan rzeczy może potrwać przez dłuższy czas. Mhm. Z tego tytułu mogę mieć powody, by obawiać się także i suszy, choć nie tylko. Życzę wszystkim spokoju ducha i wierzę, że najwyższy panuje nad nami i nad sytuacją. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana, panie Pawle. 7 trójek na początku 22. Wspomniał o tym pan profesor Błażejczyk, mówiąc o tej gwałtowności. Nie tylko o tych zjawiskach, które obserwujemy, ale o tym, że będą przebiegać właśnie bardzo gwałtownie. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam państwa. No dzień dobry panu. My próbujemy zawsze być mądrzejsi od tego najwyższego. I co robimy? No podejrzewam, że nawet pan profesor w młodym wieku działał ku temu, żeby meliorować nasz kraj. W latach 60., 70. ładnie zmeliorowano i na przykład w mojej gminie, gdzie mieszkam, podejrzewam, było takich jeziorek co pół kilometra, co kilometr. Wszystkie jeziorka są zlikwidowane. Opady deszczu dawniej, na dawniej, jeszcze za 50 lat temu, do morza trafiały, po miesiącu. Mhm. A teraz te same opady, nie wiem, czy ktoś zrobił takie badania, ale tak da się zauważyć, że te same badania po tygodniu już są w Morzu Bałtyckim. Także tu jest te same problem. Wody, nie badania, tak. No i właśnie tu jest problem z tego, że pozbywamy się tych opadów, które nam Pan Bóg z góry zsyła za szybko. Następny, jak się przygotowujemy do gwałtowności tych wichur, no pielęgnujemy nad nami, naszymi głowami takie drzewa, które są szkodnikami, na przykład topole, rosną nad drogami, rosną nad parkingami. No nie jesteśmy przygotowani, po prostu nasze umysły są za ciasne, nie potrafimy sobie wyobrazić, co może być, a i przestajmy bajdurzyć z tym ocieplaniem klimatu. Nie jest pan, klimatu. Jak słyszę, panie Mariuszu, fanem wielkim topoli. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Wacław jeszcze z nami. Panie Wacławie, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam dwie kwestie, jedna w zasadzie poruszona przez mojego poprzednika szanownego, czyli kwestia zachowania tego, co nam niebo zsyła. Niebo, ale nie to rozumiane metaforycznie, tylko to prawdziwe niebo. Czyli ta woda. Mhm. Meliorujemy, a teraz jeszcze nasze kochane państwo próbuje nam zaproponować projekt budowy szlaków żeglowych na oparciu o Wisłę, co, jak twierdzą fachowcy, spowoduje osuszenie terenów, zabranie wody z terenów, przede wszystkim Bugonarwi. To jest jeden problem. Ale drugie pytanie jest takie dla panów klimatologów. Jak to jest? Jeżeli mamy ocieplenie klimatu, to w przyrodzie powinno krążyć więcej wody i więcej opadów powinno być. Natomiast my idziemy w kierunku stepowienia. Dlaczego? W okresie zlodowaceń było mało opadów, ponieważ woda była uwięziona w lodowcach. Mm-hmm. Coś tu mi nie pasuje z tym, z tą teorią globalnego ocieplenia i z tym brakiem opadów. Jak to klimatolodzy tłumaczą? Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witamy w Trójce. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Bardzo dziękuję, panie Kubo, za poruszenie tematu, bo wiem, że większość ludzi z miast po prostu trochę nieświadomie żyje w tym, że nie pada, po prostu jest fajnie, jest ładna pogoda. Przejdę się na targ chociażby w Broniszach, o czym będę rozmawiał z moim gościem za kilka minut, to się zorientują, że również to ich dotyczy. Ale mimo wszystko bardzo dziękuję za poruszenie tematu i prosiłbym jeszcze o połączenie tego z koszykiem dóbr, jeżeli chodzi o inflację i ewentualnym wzrostem WIBOR-u, tak? Czyli dla każdego może być to odczuwalne. Jaki procent po prostu stanowią warzywa i owoce w koszyku konsumpcyjnym GUS-u? Pozdrawiam pana. Pani Katarzyna napisała, o jakiej suszy pan mówi? Przecież pada non-stop już 9 dzień. Chodzi o pani Katarzynie, o podkarpackie. No, być może w skali mikro tam akurat nie jest źle, ale w skali makro mamy poważny problem. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Panie Kubo, ja chciałbym przyłączyć się do dyskusji na temat suszy. Żyję już więcej niż 50 lat, a pamiętam czasy, kiedy na łąkach moich dziadków była przeprowadzona melioracja jeszcze przez zaborców niemieckich albo pruskich, może w ten sposób. Woda była regulowana systematycznie, były porobione zastawy. Na każdym rowie większym były śluzy. Dzisiaj zostało to wszystko zlikwidowane. Woda płynie sobie jak chce. Zostały wycięte wszystkie drzewa, krzewy na miedzach i granicach. Rzeka Warta, cała dolina rzeki Warty, to jest jeden chwast. Nie ma żadnych zbiorników retencyjnych, nie ma żadnych zatoczek, nie ma nic. Woda płynie tak, jak któryś tam z kolegów poprzedników powiedział, za 3 dni woda, która spadnie w Poznaniu, jest w morzu. Ładnie powiedziane swoją drogą. Kolega Trójkowicz, pan Sławomir komentuje. Mało kto wspomina, że na przykład w Lubelskiem 20 lat temu śnieg leżał jeszcze przez tydzień w maju, już po długim weekendzie. 7 trójek na początku 22. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja bym chciał poruszyć jedną taką sprawę. Osuszanie terenów zalewowych i budowanie na tych terenach działek, znaczy mieszkań, budynków, to jest też problem, bo woda kiedyś się rozlewała, miała miejsce, a teraz buduje się nie na rzekach, koryta, które ta woda po prostu leci dużym takim szlugiem do właśnie do morza, mhm, do większych rzek. Ta woda kiedyś się rozlewała, a teraz po prostu ta woda ubywa. Złe planowanie rzek. To ja jestem wędkarzem i widzę, co się dzieje. Po prostu są koryta rzek wymurowane, są zrobione koryta z tego. Tempo rzeki jest bardzo duże. Ta woda szybkim tempem nie wsiąka w ziemię, tylko po prostu ścieka i ucieka. Czyli dalej. Nawadnianiu, krótko mówiąc, to na pewno nie służy. Pan Adam napisał, pisze ze Śląska. Uważam, że w moim regionie po ostatnich 2 tygodniach temat suszy jest już nieaktualny. Podlało porządnie i wszystko rośnie jak na drożdżach. 7 trójek na początku 22. Czy mamy powody, by obawiać się suszy? Polecam stronę internetową, tam nasza sonda jak zwykle. Tymczasem Tomasz Życzkowski. Sołtys wsi Klonowiec, to w gminie Łanięta. No na razie, no tak stoi w miejscu, to troszeczkę kropi, ratuje trochę to zimowe, nie poprawia się, nie pogarsza, o. No takiego suchego kwietnia to chyba nigdy, ja nie pamiętam, żeby kiedyś był taki. Niektórym nie powchodziło jeszcze to, co pozasiewane. A to powschodziło, to też różnie z tym bywa, no. Co kawałek mówiłem, że będzie padać, no i teraz chyba czwartek, piątek dopiero. Nie będzie tak, jak powinno być, ale no może jeszcze coś. Pani Doroto, witamy. Halo, dzień dobry. Dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry pani, witam. Ja chciałam się troszkę odnieść do tego tematu, bo susza w lasach, tak, jest bardzo niebezpieczna, ale też trzeba wspomnieć o tym, że coraz mniej mamy w lasach mokradeł, bagien. Te tereny zostały osuszane, a wiadomo, zatrzymują mnóstwo wody. Poza tym, no, świetną rzeczą są bobry, tak? Znaczy świetnymi zwierzętami są bobry, które nawadniają całe tereny leśne, powodują, że zatrzymuje się ta woda i ona cały czas w lesie jest. Więc niekoniecznie musimy coś meliorować od razu, możemy też wykorzystywać jakby te naturalne sposoby. Jeżeli chodzi o suszę też właśnie na przykład na polach, to kiedyś właśnie było więcej niec z zadrzewieniami. Drzewa też zatrzymują w glebie wodę, więc im więcej drzew będziemy wycinać na polach, gdzieś tam na jakichś łąkach, czy nawet przy drogach, no tej wody będzie po prostu mniej, będzie szybciej spływać. Nawet po jakimś dużym opadzie ona będzie po prostu szybciej spływać. Jeszcze pan wędkarz bardzo dobrą rzecz wspomniał, że rzeki są bardzo mocno regulowane. To też wpływa na to, że tej wody, ona szybko spływa i ta woda się nie zatrzymuje gdzieś w okolicach, prawda? Na tych terenach kiedyś zalewowych. Więc, no mówię, jest kilka sposobów takich naturalnych, że wróćmy do renaturyzacji. Żeby tę wodę przytrzymać. Pan Karol napisał przed chwilą, a ja się nie boję, już posiałem marcheweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, no i będę musiał wodę nosić, a toż to przecież samo zdrowie. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Otóż według mojej oceny społeczeństwo się podzieliło na jakby dwie grupy. Jedna grupa to są ludzie, którzy uważają, że absolutnie przemysł czy rozwój nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu. Inni słusznie, bo należy do nich, uważają, że jednak te zmiany następują zbyt szybko i nie jest to wynikiem tego, że nam się tak szybko zmienia klimat. Bo oczywiście na naszej planecie ten klimat się wielokrotnie zmieniał. Były epoki, ale mówimy o epokach. Natomiast podczas mojego krótkiego życia, bo jednak to jest 45 lat, to myślę, że jeszcze przynajmniej druga połowa przede mną, no to najgrzeczniej, panie Sławomirze, tak sądzę. Więc jeszcze tylko może powiem. Więc po pierwsze wydaje mi się, że te zmiany są zbyt szybko się dzieją i tutaj brakuje takiej kultury w naszym społeczeństwie, w ogóle na świecie, przede wszystkim ku temu, żeby zadbać wreszcie o środowisko naturalne. Dlatego, że zmierzamy chyba w stronę punktu krytycznego, którym jest po prostu jakaś większa katastrofa ekologiczna. Kultury, pan powiada, nam brakuje także kultury agrarnej. Pan Tomasz napisał i tłumaczy, za co dziękuję. Jeden z panów miał problem z globalnym ociepleniem, nie rozumiał, dlaczego jest mniej opadów. Odpowiedź jest taka: w ciepłej atmosferze rozproszy się więcej wilgoci, aniżeli w chłodnej. Trudniej następuje kondensacja, a co za tym idzie? Opad. 7 trójek na początku 22. Panie Błażeju, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Żyjemy w klimacie umiarkowanym. Raz jest susza, raz jest deszcz. Raz pan premier Tusk powiedział, że będą podwyżki, jak i będzie klęski żywiołowej, czyli nie będzie albo suszy, albo opadów. A tak serio, to przemysł zabiera wodę. W Polsce jest mało wody. 10 głównych rzek na świecie istnieją, jest 10 głównych rzek, około 10-11, a dwie już całkowicie wygasły, więc przemysł zabiera wodę, a w Polsce jest mało wody, więc no, będzie deszcz, będzie susza, tak samo. Pan Karol napisał jeszcze bardziej, aniżeli suszy, obawiam się bezmyślnych podpalaczy traw i ściółki, których nie powstrzymuje nawet susza i wietrzna pogoda. Dziwi mnie, że za takie podpalenia, o ile nie dojdzie do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo majątku wysokiej wartości, grozi tylko kara grzywny do 5000 zł. Pani Maja, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień nie dobry. Będę wstępu robić. Z miasta, z Lublina, wyprowadziliśmy się na wieś z moim mężem. Prawie 17 lat temu. I proszę mi uwierzyć, że to, co widzę w koło, to mi się wszystko wywraca. Dlatego, że mówi się, że nie powinno się gotować. Sól powinna się ograniczać. My gotujemy wszystko bez soli i mamy wodę do podlewania roślinek. Każdą kroplę, że tak powiem, chemii nie używamy. Mhm. Mamy w ogródku kompostownik. I proszę mi wierzyć, że jeżeli będzie obieg wody w każdym gospodarstwie, czyli po prostu nie używamy płynów do mycia naczyń, myjemy sobie solą, to możemy wylać, ale bo jest sól. Czyli jak ale słyszę, u państwa akurat gospodarka wodą prowadzona jest na najwyższym możliwym poziomie. Pozdrawiam, pan Brunon jeszcze z nami. Panie Brunonie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Panie Kubo, no zawsze ma pan taki temat, w którym muszę się wypowiedzieć. Tym razem woda znowu. Proszę pana, no i proszę państwa, woda to las. Znowu. Więc chodzi o zachowanie największych obszarów leśnych. Ja apeluję zawsze w ramach ruchu społecznego Trójmiejskie Lasy Społeczne przeciw złej gospodarce do leśników o zachowywanie obszarów leśnych wokół na przykład Trójmiasta, ale nie tylko. W Polsce mamy za mało dużych, scalonych obszarów leśnych, a trzeba tutaj przypomnieć wszystkim słuchaczom, przypowiedzieć słuchaczom, że jeden dorodny buk jest w stanie podczas silnej ulewy przyjąć nawet tonę wody. I panie Brunonie, z drugiej strony czytam, że z roku na rok obszarów leśnych w Polsce przybywa. No, niestety w innym rozumieniu. Dla leśników kasodrzewinka, taki lasek posadzony, to jest już las. Niestety mowa jest o prawdziwym lesie, starym, dorodnym lesie i tych lasów niestety, panie Kubo, ubywa. Który zatrzymuje na przykład wodę, prawda? Tak jest. Głównie zatrzymują wodę lasy. Trzeba o tym pamiętać, że w gospodarce wodnej las jest podstawowy. Zupełnie podstawowy. Niestety nie jeziora i nie rzeki, które są jakby takimi elementami, nazwijmy to przepływowymi, tak? Woda przepływa przez jeziora, nie stoi w miejscu przez rzeki i wpływa do Bałtyku. Głównie. Natomiast lasy właśnie odpowiadają za tą wodę, którą my później pijemy. Ale niestety ta woda, i to trzeba też podkreślić, my dzierżawimy nasze środowisko od przyszłych pokoleń. W związku z tym ta woda, której dzisiaj lasy nie zachowują, nie będzie dostępna dla naszych potomków. Niestety. No, jeśli przyszłe, dobrze, że pan o tym wspomniał, przyszłe pokolenia będą, bo ja mam wrażenie, że ludzkość zmierza ku gustownej katastrofie. Profesor Szymon Malinowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski. Ja nie wiem, jakie będzie lato, bo prognozy pogody na okres dłuższy niż tydzień, kilkanaście dni są mocno niepewne. Natomiast oczywiście jest tak, że susza jest i opady w kwietniu były bardzo niskie, więc problem jest. Natomiast jak będzie dalej się sytuacja rozwijać, to nie wiemy. Potrafimy przewidywać klimat, potrafimy przewidywać pogodę na kilka dni, czasem na kilkanaście dni do przodu. Natomiast po środku jest taki obszar, w którym nie potrafimy wiele zrobić. Trudno powiedzieć, co będzie dalej. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Marcin Bustowski, przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej Solidarni. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie państwa, witam panie redaktorze. Ministerstwo Rolnictwa otrzymało od Związku Solidarni taką prośbę o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Jest taka potrzeba? Panie redaktorze, nauczeni doświadczeniami z roku 2018, kiedy składaliśmy wnioski o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, widząc podejście Ministerstwa Rolnictwa, a w szczególności premiera Morawieckiego do polskiego rolnictwa i zabezpieczenia żywnościowego... Postanowiliście to w tym roku zrobić wcześniej. To zrobiliśmy wcześniej, widząc już w kwietniu, na etapie kwietnia, problemy związane z suszą, a w szczególności z suszą glebową. A co szczególnie ucierpiało? Zboża jare, bo nie ma deszczu, jest zimno? I jarę, i o zimę ucierpiały. Jak widzimy, teraz mamy opady deszczu, ale jednocześnie mamy przymrozki nawet do minus 5 przy gruncie, a więc te wszystkie rośliny dostają dosyć mocno w kość. One są już osłabione z punktu widzenia tej suszy, która była w kwietniu, a w tej chwili właśnie te deszcze plus jeszcze przymrozki spowodują, że będą potężne straty. Czyli na przykład owies, jeśli dobrze pamiętam, to jest zboże jare, prawda? Tak. Tak. Czyli wysiane w tym roku? No ziemniaki, kukurydza, która w fazie jak gdyby tego wzrostu może być narażona na kwestie jak gdyby uszkodzenia. Ale kwestią wyjściową, bo w Polsce bardzo mocno się rozmawia o problemie suszy, kwestią wyjściową, która powinna być, to powinna być odbudowa potencjału próchnicy glebowej, która wiąże 30-krotnie więcej wody, aniżeli waży. I teraz tutaj trzeba byłoby powiedzieć... A jak tę próchnicę odbudować w takim razie? No trzeba byłoby przejść do całkowicie zmiany profilu produkcji rolnej, o czym mówimy w ministerstwie. Mówimy o tym i zresztą Komisja Europejska też w pismach wystosowanych do związku na nasze zapytania dotyczące realizacji PROW-u, czy powinno się systemy nawadniania, czy można z PROW-u w ramach Agencji Restrukturyzacji systemy nawadniania, koparki kupić do melioracji, do systemów nawodnień, do odbudowy oczek wodnych, odbudowy stawów na terenie Polski. Pisze Komisja Europejska, że to jest suwerenna decyzja państwa polskiego, która może tutaj sobie reagować. Ale no tutaj... tak, ale może za wcześnie na ogłaszanie stanu klęski, bo może nie będzie, będzie na przykład deszczowy maj, będzie deszczowy czerwiec i gleba zdąży się nawodnić, czy też nie? Te rośliny, które już dostały, panie redaktorze, a w szczególności rzepaki, pszenica, ozima w tym kwietniu, one się już nie odbudują. To już po prostu jest strata nieodwracalna. To jest od 30 do 50% w niektórych przypadkach na plonach. Mamy tutaj zachodniopomorskie, ale cały czas mówimy też w Ministerstwie Rolnictwa w kwestii jak gdyby ustawy azotanowej, że ona jest szkodliwa z punktu widzenia dla polskich rolników, że powinno odejść się od produkcji i używania nawozów syntetycznych i pestycydów, bo właśnie one niszczą właśnie próchnicę glebową. No nie tylko. Niszczą między innymi mój ukochany Bałtyk. Ogłoszenie takiego stanu czym skutkuje? Rolnicy otrzymują odszkodowania? Nie, chodzi o co innego, panie redaktorze. Wyłączenie dyrektyw unijnych i można stosować całkowicie inną pomoc wewnętrzną. Jednocześnie rolnicy są zadłużeni w bankach zachodnich, a w szczególności zakupione maszyny z dofinansowaniem unijnym jest odbierane dzisiaj polskim rolnikom. Wszczynane są egzekucje, o czym my mówimy już. To trzecie pismo wystosowałem do ministra rolnictwa o spotkanie w kwestii oddłużenia polskiego rolnictwa i powstrzymania egzekucji wobec polskich gospodarstw rolnych, ponieważ niemieckie i zagraniczne banki będą przejmowały polską ziemię i więc będziemy tylko i wyłącznie państwem teoretycznym. Minister rolnictwa w ogóle jest w mojej ocenie jest marionetką. On nie jest w ogóle spełniającym wymagania i oczekiwania rolników ministrem rolnictwa. Znamy się z ministrem bardzo dobrze. Ja tego człowieka osobiście nie poznaję. Ale jak można podchodzić do sytuacji, w której polscy rolnicy są zadłużeni, trwają egzekucje na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, banków, Agencji Restrukturyzacji i minister w ogóle nie reaguje. Panie przewodniczący, z całym szacunkiem, może należałoby się zastanowić i zbadać to, dlaczego część, bo przecież nie wszyscy, część rolników jest zadłużona. Może mają, przepraszam, słabo się na tym znam, ale grzecznie zasugeruję, może postawili na złą produkcję, albo może produkują coś, czego na rynku jest za dużo. Panie redaktorze, po pierwsze, polska gospodarka rolna jest nieplanowana, po drugie, jest manipulacja dochodem i Główny Urząd Statystyczny wskazuje dochodowość z hektara przeliczeniowego na poziomie 3400 zł, gdzie rzeczywista dochodowość z hektara przeliczeniowego jest na poziomie 500 zł. Nieuwzględniane są koszty. Rolnictwo powinno być na podatku dochodowym i w tym momencie, kiedy byłoby rolnictwo na podatku dochodowym, wyszłaby rzeczywistość, jak polscy rolnicy zarabiają. Też przyznam panu, że to jest postulat wielu słuchaczy Trójki od lat, aby wprowadzić podatek dochodowy dla rolników. Ale wracając, bo to jest troszeczkę odbiegliśmy od tematu, a dzisiaj, jak pan wie, nie przewidziałem gościa z Ministerstwa Rolnictwa, a wypadałoby, skoro padają takie zarzuty czy też argumenty, aby taki gość był. Wracając do skutków suszy, jeśli pan pozwoli. Mówiliśmy o tym, że zabraknie na przykład owsa. Czym to może skutkować? skutkować? Zmniejszy się w Polsce hodowla? Panie redaktorze, my zajmujemy się produkcją zwierzęcą i mamy bardzo duże problemy, jeśli chodzi o bazę paszową. My żeśmy w piśmie, w którym wystosowaliśmy do pani prezes Feiger w roku poprzednim, mówiliśmy i w tym roku mówimy o zwolnieniu z programów rolno-środowiskowych, żeby rolnicy mogli robić zabezpieczenie paszowe, zamknięcie granic, żeby pasza nie wyjeżdżała z Polski, żeby było, żeby tworzono, zostały rezerwy materiałowe, rezerwy żywnościowe. Polska nie realizuje podstawowego obowiązku, który nakłada Unia Europejska. Polska nie realizuje bezpieczeństwa żywnościowego narodu polskiego, nie ma Agencji Bezpieczeństwa Żywności, a na wnioski nasze i pytania, dlaczego nie jest powołana Agencja Bezpieczeństwa Żywności pod względem pestycydów, chorób raka i innych rzeczy, wiceminister odpowiada nam, nie ma woli politycznej. To powstaje pytanie, gdzie my jesteśmy, od czego mamy Ministerstwo Rolnictwa i dzisiaj żywność, która jest szkodliwa, a wręcz rakotwórcza, znajdująca się na marketach, byłaby wyeliminowana poprzez Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Temat na zupełnie inne spotkanie. Chętnie ten temat podejmę, jeśli zechce pan wystąpić w naszym programie. Jak to może by skutkować, jak wpłynąć na życie przeciętnego Kowalskiego? To znaczy tak, no po pierwsze będzie zapewne drożej, a co na przykład z truskawkami? Być może będzie ich niewiele, będą bardzo drogie, czy tak? No na pewno, już mamy sygnały, że właśnie truskawki nie będzie czereśni. Nadmierna ilość jest importowanej, szkodliwej owoców miękkich z Ukrainy, w której właśnie stosuje się środki ochrony roślin, które w Unii Europejskiej są niedozwolone, a wjeżdżają do Polski bez jakiejkolwiek kontroli. Także to jest ewidentne. W Broniszach na targowisku pojawiły się pierwsze polskie warzywa. Nawet można dostać młodą kapustkę z portfolii. Jeszcze 6 zł w zagłówkę, tyle że to jest cena hurtowa, no bo w sklepie kupiłem. Będzie jeszcze drożej, panie. W sklepie kupiłem za 7, bo nie mogłem sobie odmówić. Takie ceny mogą utrzymać się? Nie będzie jeszcze drożej, dlatego że już widzimy galopującą inflację. Sztucznie rząd utrzymywał kwestię inflacyjną, a będzie, zresztą to widzimy po pietruszce zwykłej, która kosztuje 14 zł. To jest wynik braku tworzenia rezerw żywnościowych i prawdziwej polityki rolnej. To jest brak podejścia do rolnictwa w sposób, w takim ocenie narodowej, w której powinno się tworzyć rezerwy żywnościowe i nie doprowadzać do upadku gospodarstw rodzinnych. Fasolka żółta szparagowa 40 zł nawet za kilogram, ale to może dlatego, że to taka pierwsza, może potem te ceny jednak spadną. Nie, będzie jeszcze drożej, panie redaktorze, ze względu na to, że warunki pogodowe są takie, jakie są. My żeśmy o tym mówili w zeszłym roku. Ja opieram swoje doświadczenie na wyniesionych z dwóch książkach, które były wyniesione z kancelarii premiera pani Ewy Kopacz, a dotyczące właśnie rezerw żywnościowych. To jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej PSL-u. W 2016 z ministrem Zarudzkim Romanowskim żeśmy rozmawiali na ten temat tworzenia rezerw żywnościowych. Tak naprawdę Elewar nie tworzy żadnych rezerw żywnościowych, nie mamy żadnego zabezpieczenia żywnościowego, to jest tragedia, wystarczy iść do obojętnie jakiego urzędu, by pan się nie udał w Polsce i zapytał się o swoją rację żywnościową na wypadek klęski żywiołowej czy wojny, to tak naprawdę będą patrzyli urzędnicy dla pana jak na wariata. I na mnie tak samo się patrzy jak na wariata, bo ja się upominam o tworzenie rezerw żywnościowych. Panie przewodniczący, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilka minut, raz jeszcze przed godziną 13. Dziękuję bardzo za spotkanie. Tak, proszę bardzo. Pozdrawiam. Pan Marcin Bustowski, przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej Solidarni, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Czy mamy powody, by obawiać się suszy? Pani Sława. Dzień dobry pani. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, którzy słuchają. Proszę mi wybaczyć emocje. Troszkę bliżej mikrofonu. Pierwszy raz się do państwa dodzwoniłam. Nie znam mojego przedmówcy i nie bardzo bym potrafiła się odnieść do tego, co mówił, ale tak zadedykuję mu takie powiedzenie: chcesz zrobić coś dobrego, zacznij od siebie. Wróciłam z okolic Bytowa, to są Kaszuby, i muszę panu powiedzieć, zatrwożył mi widok, który zobaczyłam, a oglądam go od 40 lat, regularnie. Mhm. Nie ma żadnego oczka wodnego, nie ma żadnego bagna. W Dolinie Słupiej było miejsce, do którego przylatywało około 1000 żurawi. Mhm. Wszystko to zostało osuszone, zdrenowane, zaorane i posiany tam został łubin, bo z tego są wysokie dopłaty. Mhm. Taką możliwość dopuszcza nasze ministerstwo. Zgłoszona sprawa do Parku Krajobrazowego, do dyrekcji, nie wzbudziła spodziewanych emocji. W uzasadnieniu braku tych żurawi napisano powód nieznany. Pani Marta napisała, nie dajmy się zwariować, Hiszpania nie należy do wyjątkowo deszczowych, podobnie Maroko, jednak w moim markecie truskawki i maliny pochodzą właśnie z tych państw. Może zamiast czekać, żeby uprawy same rosły, same się pielęgnowały, wypadałoby zabrać się za aktywne rolnictwo. Pan Sławomir, panie Sławomirze, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja z Wrocławia, województwa. Kilka lat temu była już taka susza, kiedy to maliny były około 10 zł w skupie i proszę pana, wtedy nawet był taki news w telewizji lubelskiej, ponieważ no, zainteresowano się, jakie są przyczyny tej suszy w ogóle. No i okazało się, że jakieś gremium zebrało się, które debatowało nad tym przez dłuższy czas. No ustalili, że dlatego była susza, ponieważ deszcz nie padał od kilku tygodni. Pan Bogdan napisał, rolnictwo zawsze borykało się z klimatem. Pesymistom polecam wizytę w Holandii. Warto zobaczyć, jak wygląda gospodarka wodna. Pan Waldemar jeszcze. Panie Waldemarze? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Pozdrowienia z Lądka Zdroju. U nas akurat tak susza, no nie widać tej suszy tak bardzo. Teraz popadło się tym deszczem. Jest dużo wody. Zresztą chyba Sudety należą do tych gór takich wododajnych. Mhm. Ale czego ja się obawiam, panie redaktorze, podwyżek cen, czy będzie dobrze, czy będzie źle, czy będzie powódź, czy susza, zawsze będą podwyżki. Strach iść po prostu do marketu kupić cokolwiek. W tamtym roku no, był wręcz idealny. Idealna pogoda, bo przecież nie było tego incydentu zimowego w maju. No, wszystko zakwitło. Jabłek było, cała masa, ale marnowało się. Kwiecień, o czym wspominaliśmy, był tak, bez wody, o tym pamiętajmy. Krzysztof no, Trębski... Ten, tak, ale tak, tamten był jakiś bardziej wilgotny, z tego co... Bo ja notuję pogodę na kalendarzu każdy dzień. No z tego co ja sprawdziłem, to akurat ubiegłoroczny kwiecień należał do rekordowo suchych, a ten rzeczywiście jest jeszcze gorszy pod tym względem. Krzysztof Trębski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. W początku tego roku, to 5 maja, czyli do wczoraj, we wszystkich polskich lasach wybuchło 4465 pożarów. We wszystkich lasach, niezależnie od tego, czy to lasy zarządzone przez lasy państwowe, czy lasy komunalne, prywatne. To jest ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego, ale też znacznie, znacznie więcej niż w całym roku 2017. Także ten rok jest rzeczywiście nadzwyczaj suchy i obfituje w pożary lasów niestety. Tylko w samym kwietniu było ponad 3600 pożarów lasów. To był najgorszy zdecydowanie miesiąc. Jeszcze dodam, że tylko w początku maja, mamy przecież ledwo 6 maja, było już 235 pożarów lasów w całej Polsce. Mamy 430 nadleśników lasów państwowych pokrywających całą Polskę. I w tej chwili tylko w dwóch z nich obowiązują, wprowadzone zresztą 25 kwietnia, czyli zaraz po tych dużych pożarach. Tylko w dwóch z nich, w Nadleśnictwie Opoczno oraz w Nadleśnictwie Tychową, dyrekcja szczecinecka, w tych dwóch nadleśnictwach obowiązują jak na razie zakazy wstępu do lasu ze względu właśnie na zagrożenie pożarowe. Bo oczywiście jest kilkanaście nadleśnictw, gdzie obowiązują też zakazy wstępu, ale tam przyczyny są zupełnie inne, na przykład usuwanie szkód po huraganie jeszcze sprzed dwóch lat albo po innych klęskach naturalnych. Pan Adam, panie Adamie, witamy, halo. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu tyle słyszę naukowych wypowiedzi, że aż mnie wciska w ziemię, no, więc pozwoli pan, bo czasami ja... dzwonią fachowcy w temacie i jesteśmy zresztą oczywiście bardzo wdzięczni. Tak, tak. Więc bardzo proszę posłuchać prostego człowieka, który skorzysta z wiedzy ze szkoły podstawowej. Nie wiem, czy pan uczył się na pewno o tak zwanej cyrkulacji wody. Polega on na tym, że woda paruje, skrapla się, wraca i to na tym polega głównie cały obieg wody. I teraz wystarczy spojrzeć w niebo, potworne ilości gazów, samolotów i wszystkich innych, które w tej chwili produkuje człowiek, to powoduje, że ten deszcz się nie może utworzyć, bo żeby się deszcz utworzył, czy muszą być spełnione pewne warunki. Pewna temperatura, ale i czystość powietrza. Natomiast ta woda, te resztki wody, które się tam skraplają, one po prostu te gazy zabijają. Mm-hmm. I tu żaden naukowiec o tym nie mówi. No bo jak tu powiedzieć, że człowiek niszczy tę atmosferę? Jak tu powiedzieć, że te gazy wytwarzane przez człowieka niszczą ten deszcz? Więc to by było niepoprawne. Więc A propos, panie Adamie, by działalności człowieka, pan Leśnik do mnie napisał, by kilka dni temu z rodziną byliśmy na wycieczce rowerowej, przejeżdżaliśmy przez kompleks osuszonych, murszających obecnie łąk, kiedyś torfowisk. Przez ich środek płynie rzeczka, a raczej by spory rów, kiedyś rzeczka, by na którym co 100, może 200 metrów są jazy z zastawkami. I niestety wszystkie zastawki podniesione, a przy obecnym braku wody ewidentnie powinny tę wodę zatrzymywać. Po to są. Niestety zajmowały się tym kiedyś spółki melioracji wodnej, które zostały zlikwidowane. I nie ma kto dbać o tę infrastrukturę i jej używać. A woda wciąż odpływa. To a propos by tematu, który poruszył jeden ze słuchaczy. Pan Tomasz, krótko, panie Tomaszu, witam. Halo? Panie Jakubie, tak. Krótko. Oj, niestety, nie tym razem, panie Tomaszu. Coś nam przerwało rozmowę. Jeszcze pan Sławomir. Panie Sławomirze, halo? Witam, panie Kowal. Witam. Udało mi się pierwszy raz, że się do was zadzwonić. Wie pan co, króciutko chciałem tylko odnieść się do kwestii wypowiedzi pana przewodniczącego, który sieje taką no, starą komunę, że tak powiem. Powiem tylko krótko, jeżeli chodzi o te ceny warzyw, co pan powiedział, że 7 zł. Ja akurat na rynku kupowałem u siebie żyrardowie w sobotę. Jestem wielkim fanem młodej kapustki. Po 3 zł, także niech pan nie opowiada takich banialów i nikt nie straszy Polaków tym, że ceny pójdą tak wygórowani w górę, bo wcale tak nie jest. I najwyższa pora, tak jak pan powiedział, zastanowić się nad podatkowaniem rolników. To mi się wydaje jest kierunek w tym kierunku najważniejszy. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, krótko. Witam. Halo? Dzień dobry. Takie coś może takiego śmiesznego z mojego życia, bo mam zaledwie 26 lat. Mój tato już ma 64. Całe życie był rolnikiem. Ja teraz po nim przejmuję gospodarstwo. I odkąd pamiętam, po prostu lubiał jakby do pól, których przylegała fosa, rowy, jakby je zalesiać, po prostu wsadzić tam jakieś krzaki. I zawsze mówił, bo będzie troszeczkę więcej dotrzymywało wody. Jakiś czas temu gmina musiała się zająć rowami i wszystkie te zarośle powycinała. Odkąd pamiętam, jak spadł większy deszcz, to nawet jak przyszła większa temperatura, to po prostu ta woda potrafiła się utrzymać w tych rowach, a teraz po prostu nie ma. I co najśmieszniejsze, mój tato nie skończył żadnych studiów, ale wyszło na to, że jest mądrzejszym człowiekiem niż te 20 osób, które siedziały jednak w tym urzędzie. No, wymyślił słusznie. Pozdrawiam. Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody. Susza już jest od pierwszych dni kwietnia. Mało było opadów deszczu i śniegu w okresie zimy 2018-19 i w kwietniu na ziemi łódzkiej spadło nam zaledwie 14,5 mm deszczu na metr kwadratowy, to przeliczając jest 14,5 litra tylko, gdy powinno spaść według moich notatek, bo 40 lat obserwuję pogodę i przyrodę, w granicach 35 do 47 mm wody na metr kwadratowy. Ta susza się pogłębia. Suszę mamy glebową i susza była meteorologiczna. Susza meteorologiczna ustąpiła, bo padał deszcz przedwczoraj u nas tu na ziemi łódzkiej 4,5 mm, ale susza glebowa występuje i susza hydrologiczna. Jeśli będzie też mało opadów w miesiącu maju na ziemi łódzkiej, na Kujawach, Wielkopolsce, w ogóle w znacznej części kraju w Polsce, to ta susza glebowa ponownie wystąpi i susza hydrologiczna będzie się pogłębiała. Susza jest bardzo mocna, duża w stosunku do tamtego roku, bo w tamtym roku były znaczne opady deszczu tutaj i śniegu zimą 2017-2018. Wiosną było na bagnach, stawach, po których po prostu przemieszczam się dużo wody, a w tym roku w rowach brakuje nam wody, w studniach kopanych, bo takie jeszcze mamy w wielu miejscowościach, ubyło wody 60 cm. Raz jeszcze pan profesor Krzysztof Błażejczyk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Witamy. Witam państwa ponownie. I ponownie pan Marcin Bustowski, Związek Zawodowy Rolników Solidarni. Witamy również. Witam Państwa serdecznie. Na pytanie, czy mamy powody, by obawiać się suszy, aż 80% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 20% nie widzi problemu i uważa, że nie. Panie profesorze, bo słuchacze zgłaszali, pisząc z różnych regionów Polski, że oto mają do czynienia z dużymi opadami. Tyle, że to mogą być opady, właściwie są, to wiemy na pewno, takie jednostkowe, regionalne. Dlaczego w jednym regionie pada wystarczająco, a tuż obok, dosłownie czasami kilometr, dwa, susza jest ogromna? Na czym to polega? Znaczy, chodzi o to, że no, te opady, które mamy w tej chwili, bo tak, są obserwowane czy relacjonowane z różnych części Polski, to są opady tak zwane konwekcyjne, czyli na skutek unoszenia się powietrza tworzą się chmury opadowe, kumulusy, kumulonimbusy niekiedy, jeżeli jest burza. I z tych chmur czasami potrafią w niektórych miejscach spaść nawet dosyć intensywne, obfite w wodę opady. Natomiast, tak jak tutaj pan powiedział, no one, ich zasięg jest tylko pod tą ograniczony chmurą. Jest zasięg pod tą chmurą. Nas brakuje w ostatnich tych miesiącach, w zasadzie no początku kwietnia na dobrą sprawę, jakichś takich intensywnych opadów o charakterze frontalnym, czyli z frontu, który przesuwa się z reguły o tej porze roku, fronty z nadzachodniej Europy na razie wchodziły nad Polskę, tak. I one wtedy dają rozległe opady. One nawet nie są takie bardzo intensywne, jeżeli chodzi o ilość wody, ale one potrafią padać przez dwa, czasami trzy dni i nawadniają. I myślę, że rolnicy zgodzą się, że takie opady łagodniejsze, a długotrwałe są bardziej pożyteczne dla roślin niż takie opady intensywne, bo te intensywne często od razu spływają gdzieś do jakichś zagłębień i po zwilgotnieniu wierzchniej warstwy gleby wykorzystanie i to, co głębiej ta woda nie sięga. Sami zresztą pewnie to obserwujemy, podlewając ogródek, jak ta woda się zachowuje, jak pracuje. A jeśli w tym tygodniu padać będzie na przykład gwałtownie, obficie przez kilka dni, no to i tak może to nie zmienić wilgotności gruntu, prawda? No to tak powiem, żeby się ten grunt, gleba nasyciła wilgocią, no to już tak powiem, zaczęło to nam się w zimę, czyli powiedzmy właściwie bezśnieżnej zimy tutaj, nawet w tej części śnieżowej, czy bardzo ubogie te opady śniegu były, a one są tym najlepszym nawadniaczem gleby, bo one się stopniowo topi, wypełnia te wszystkie pory glebowe wodą i to są ten, a tego nam zimą zupełnie zabrakło. Przewodniczący Marcin Bustowski, Związek Solidarni, jeszcze z nami. Panie przewodniczący, te zjawiska, o których dzisiaj rozmawiamy z panem profesorem Błażejczykiem, są obserwowane od 20-30 lat. Te zmiany klimatu będą postępować. Może trzeba będzie nieco zmieniać produkcję, postawić na przykład na uprawy lubiące, tolerujące zdecydowanie mniejszą wilgotność na przykład. Panie redaktorze, tutaj podzielę stanowisko pana profesora, ale tutaj też ale to trzeba szerokiej rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa, ale to z prawdziwym Ministerstwem Rolnictwa w zakresie odbudowy próchnicy glebowej, o zmianie upraw na uprawy ekologiczne, odbudowaniu, dlatego że próchnica glebowa będzie zatrzymywała wodę. Tutaj trzeba rozmawiać o kwestii zmiany tej ustawy azotanowej, żeby ona była z korzyścią dla polskich rolników, ale nikt nie mówi o konsekwencji dla polskiego konsumenta. Polski konsument zapłaci potężne pieniądze za 20 parę lat rozmów. Jeżeli mamy o czymkolwiek rozmawiać, to panie redaktorze, pierwsza podstawowa rzecz. Jeśli Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Finansów każe ciąć pieniądze o 50% na instytuty naukowe, na rozwój innowacyjności w naszym kraju, to mamy do czynienia z jakimś absurdem. Pan minister Ardanowski obciął w tej chwili około 48% na instytuty naukowe, w tym na Instytut w Puławach, który ma kontrolować właśnie suszę, a susza badana była tylko na podstawie tych stacji pomiarowych, a nie suszy glebowej. Więc mamy suszę w portfelu rolników, mamy na poziomie około 5,5 miliarda złotych. Rzeczywiście